क्या हम किसी की करप्शन यानी बेईमानी बदअनवानी को पब्लिक कर सकते हैं यानी पब्लिक के सामने बयान कर सकते हैं या इस पर पर्दा डालना मुनासिब है? नंबर से अगर तू इस तरह के मामला किसी के साथ शख्सी मामला है उसको तंबीह करे, उसको समझाए, अल्लाह का खौफ दिलाए और उस मामले को सॉल्व कर ले। और अगर ये करप्शन मिली है या ये करप्शन जिसका उम्मत पे एक असर मुरतब हो रहा है तो फिर सिर्फ उनके साथ ही मशवरा किया जा सकता है जो उसको दूर कर सकते हैं। आम उसको उभारने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे एक शख्स के पास माल है, वो कर्ज वापस नहीं दे रहा, उसकी शिकायत की जा सकती है थाने में। लयुल वाजिब युहिल इर्दहु व उकूबतुहु, जिसके पास माल है और फिर भी वो जानबूझ के टाल मटोल कर रहा तो ऐसे शख्स की शिकायत की जा सकती है, किसी को बताया जा सकता है। लेकिन किसको? जो उसकी इस्लाह करे, जो उसको सीधा रास्ता दिखाए। सिर्फ उसकी पब्लिसिटी करवा देना ये तो कोई हल नहीं है। मकसूद हमेशा शरीयत ने यह बताया है हल हो, किसी मामले को हल की तरफ ले जाना, मुस्बत राह देना, ये असल मुसलमान का शियार होना चाहिए।